En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Du husker sidste sommer? Det var et vildt sommer. I Europa havde vi masser af udtørrede floder. Det samme så vi i Kina, voldsom hedebølge derovre. Hvis vi kigger over mod Canada, så havde de simpelthen rekordhede derovre. De var op og ramme næsten 50 grader i et normalt meget koldt land. Og det vilde er, at mens alt det foregik, så var der lagt en global dæmper på temperaturen. En periode med køligt overfladevand i Stillehavet, kaldet La Niña. Nu er den dæmper væk. Nu kommer dens modstykke, El Niño, som vil drive temperaturerne op, således at vi bevæger os ind i et farvand, der kan blive endnu mere ekstremt end det, vi så sidste år. Sådan siger min kollega Lars Henrik Aagaard, Berlingskes videnskabsjournalist, der har skrevet en række bøger om klima. I dag fortæller han, hvad El Niño er, og hvordan den kommer til at accelerere klimaforandringerne. Velkommen i Pilestræde. Lars Henrik Aagaard, hvor skal vi hen? Vi skal en tur til verdens største ocean, Stillehavet. Hvad sker der der? Jamen, der er der jo det største og mest storslåede klimafænomen, naturlige klimafænomen, der overhovedet findes på jorden, nemlig El Niño og La Niña. Sammenlagt så kalder man det for ENSO. Og det betyder El Niño Southern Oscillation, altså den sydlige bølgecyklus, skal man kalde det. Og det er sådan noget med noget enten varmt eller koldt havvand, der strømmer op, og fordi det er så gigantisk et ocean det her, så påvirker det simpelthen hele klodens klima og vejret over hele jorden. Men hvis man skal sådan gå lidt i detaljer med, hvad der rent faktisk sker, ikke? Altså hvis vi tager sådan det der helikopter, eller skal vi sige satellitperspektiv på det, og vi sådan retter blikket fra satellitten ned mod Sydamerikas vestkyst, altså Peru-området for eksempel, ikke? Så er der sådan nogle vinde, passatvinde hedder de, som strømmer ud over Stillehavet, helt over af mod Australien og Indonesien. Og de her passatvinde, de her kraftige vinde, de skaber røre i vandet, således at det her varme overfladevand, det bliver ført ned i dybet og over af mod Australien. Men så sker det en gang imellem det, at de her vinde, de svækkes. Og så samles alt det her varme overfladevand, så samler det sig i markant grad over ved Sydamerikas vestkyst, og begynder så ligesom sådan en boble af varme og vælte ud over Stillehavet, og breder sig over hele kloden. Og det er sådan en typisk El Niño-situation. Og det er sådan en, vi er på vej ind i nu. Hvad har der ligget forud for det? Hvad er det normalt? Jamen det svinger jo. Og over sådan en lang årrække, en 4, 5, 6, 7 år, så har man både de her vekslende La Niña og El Niño, altså den afkølende La Niña og den opvarmende El Niño. Hvor længe har vi haft La Niña? Ja, den har været usædvanligt langvarig, for den har faktisk straks over 3 år, altså helt ind til foråret i år, hvor den officielt afsluttedes, ikke? Så mens vi har talt om, hvorvidt vi gør nok for at bekæmpe klimaforandringerne, vi har set varmerekorder og ekstremt vejr på alle mulige måder, mudderskred i Tyskland osv. osv., ja, så har vi altså haft et naturfænomen, der lagde en dæmper på temperaturen. Ja, så har simpelthen været lagt et vist låg, et naturligt låg på et vist omfang. Og nu bliver låget af naturen selv løftet over en mere eller mindre lang periode, op mod måske et år eller sådan noget, eller længere. Så længe vi har kendt til det, så har Stillehavet skiftet med de her perioder, vi kalder La Niña, altså den lille pige, og El Niño, den lille dreng. Hvorfor kalder man de her vejrfænomener for den lille dreng og den lille pige? Jamen det skyldes altså de her spansktalende peruvianere, fiskere, som helt tilbage i gamle dage, måske omkring år 1900, de bemærkede noget ganske særligt, når de var ude at fiske nogle gange ved juletid. At vandet, det var usædvanligt varmt, og der var ikke ret mange fisk. Og så fordi det jo ved juletid, så kaldte de det for El Niño. Og El Niño, det, når man taler, staver det med stort på spansk, så betyder det Jesusbarnet, men med lille drengebarnet. Uh-huh. Og det var fuldstændig korrekt observeret. Siden har man jo så med målinger kunne bekræfte, at sådan en situation opstår med måske 4, 5, 6, 7 års mellemrum, og at der er en tilsvarende, altså der er neutrale fase også, og så er der en tilsvarende afkølende fase, hvor næringsrigt koldt vand vælter op fra dybderne ud for Peru, og så er der masser af fisk. Det globale klima bliver der lagt en lille dæmper på, en afkølende dæmper på, og det har man så valgt at kalde for El Niño, drengebarnet. Det er sådan noget, som klimaforskere de sidenhen har navngivet det. Ved vi, hvorfor det skifter mellem El Niño og La Niña? Ikke fuldstændig præcis, men det er jo klart, at Stillehavet det rummer cirka halvdelen af alt vand, der er på jorden. Og det dækker en tredjedel af jordkloden. Og 90% cirka af al den overskudsenergi, der tilgår jorden, der er jo overskud af energi i øjeblikket i kraft af den menneskeskabte drivhuseffekt, den lægger sig nede i havene. Og den ligger så ofte ganske dybt nede i havene. Men der er grænser for, hvor længe den her varme kan lægge sig nede i det der dybder. På et eller andet tidspunkt, så begynder den altså at skulpe op igen, herunder ikke mindst i verdens største hav, Stillehavet. Og så svækkes de her vinde, og så er det, vi får den her varme udpumpning fra det her megahav. Det lyder næsten som om Stillehavet er et form for batteri. Altså i La Niña-perioder, der lader batteriet op, og så når vi kommer ind i en El Niño, så afgiver det den her energi. Det er meget godt forklaret fra din side, ja. Nu sagde du før, at de peruanske fiskere for lang tid siden allerede opdagede, at nogle gange omkring juletid, så var vandet mærkeligt varmt, og der var ikke rigtig nogen fisk i vandet. Hvilke andre konsekvenser har det, når der er sådan en El Niño? Jamen, de har vidtstrakte konsekvenser, men det afhænger selvfølgelig af styrken af den enkelte El Niño. Der kan være sådan meget moderate El Niño-begivenheder, der kun varer nogle relativt få måneder. Og jo, så har de som regel deres maksimum derhen omkring over jul, nytår, ind i vinterhalvåret på vores nordlige halvkugle. Og det, så kan de have meget kraftig styrke nogle gange. Men altså sådan overordnet set, ikke, så det, man oplever under en El Niño, er, at hvis vi tager det lokale område dernede, den vestlige del af Sydamerika, så får de meget mere nedbør. De kan simpelthen få oversvømmelser. Ikke? Der var en meget, meget kraftig El Niño i 1997-98 stykker, som medførte enorme oversvømmelser i Ecuador, i Peru og sådan nogle steder. Det, der også sker, er så, at der på den modsatte side af Stillehavet, der kommer der tørkesituationer. Der kommer næsten ingen nedbør. Det ser man typisk i Indonesien, over ved Australien, og for den sags skyld også over i Brasilien, altså på den anden side af Andesbjergene i Sydamerika, og Colombia og sådan nogle steder, hvor Amazonskoven, den vil nærmest tørre delvist ud, og det er faktisk en meget ugunstig situation, fordi at regnskoven i Amazonas virker jo som en kulstofoptager, massiv kulstofoptager, den optager en masse CO2 fra luften. Det samme gælder i Indonesien, hvor de har nogle meget, meget store regnskove, Ny Guinea, Borneo osv., at så altså optager de mindre CO2. Det vil sige, at det faktisk har en selvforstærkende effekt på drivhuseffekten, fordi at CO2-mætningen i atmosfæren den bliver større og større. Og det er fordi, at vejrsystemet skifter, så i stedet for at bringe fugtig vind, altså vestover, hen over Stillehavet, så ophører det? Ja, om du skal forestille dig, der er jo enormt mange atmosfæriske strømninger. Det hele hænger jo sammen. Hele det globale klimasystem hænger sammen. Så når der sker noget meget markant i den tropiske del af Stillehavet, så påvirker det vejrsystemer over hele verden. Det påvirker jetstrømmene, altså de her mure af meget, meget hastig vind, som kører rundt med flere hundrede kilometer i timen, som har enorm betydning for, hvordan klimaet er på alle breddegrader faktisk. Så helt efter bogen er El Niño på vej igen i Stillehavet. Hvad er det særlige denne her gang? Jamen det særlige er, altså måske er det meget godt lige at kaste et blik bagud i tiden, før vi kigger fremad i tiden, at vi har haft den her 3-årige lange La Niña, altså en afkølende situation. Og vi skal faktisk helt tilbage til 2016, før den globale middeltemperatur, den toppede. Vi havde det varmeste år, der er målt, skal vi sige, i termometeralderen. Ikke? 2022, sidste år, var kun det femte eller sjette varmeste år på kloden. Og det skyldes primært, at vi havde en usædvanligt lang triple dip, La Niña, ikke, som lag den her dæmper på det globale klimasystem. Og så er det, som jeg siger, at der er grænser for, hvor meget af den her overskudsvarme, fordi så har den varme, som vi er kraft, ikke mindst af menneskers drivhuseffekt, som har lagt sig ned i dybderne, ikke? Der er grænser for, hvor længe det ligesom kan blive liggende dernede. Nu er der alle tegn i sol, måne og vind på, at det er ved at strømme op til overfladen. Man kan simpelthen aktuelt måle meget høje temperaturstigninger ud for Peru. Det er ligesom der, hvor det hele det starter, kan man sige. Mm-hmm. Og dermed er der lagt i ovnen til en formentlig ganske stor El Niño-situation her på kloden i de kommende måneder, år. Vi ved ikke helt, hvor længe den kommer til at vare, og nogle prognoser peger i retning af, at det bliver en overordentlig kraftig en af slagsen. Nogle taler om, at vi får en super El Niño, men den når altså først et maksimum om et halvt år mm-hmm. eller mere. Ikke? Når du siger triple dip, hvad mener du så? Ja, så mener jeg, at at den har varet over 3 år, altså 3 år i træk har vi haft de her temperaturdyk i kraft af den her usædvanligt langvarige La Niña. Okay, så det, at La Niña har været lang, at den afkølende periode i Stillehavet har været lang, at der har været en lang periode, hvor, om så må sige, batteriet har ladet op, det i sig selv har været, hvad skal man sige, et tegn på, at nu vil det altså blive meget voldsomt den her gang. Det har i hvert fald været en medvirkende til at skubbe de forventninger op om en super El Niño nu. Og hvad regner eksperterne med, at der kommer til at ske i Stillehavet? Ja, altså for det første, så kan vi jo så regne med, at altså, temperaturen de kan stige ganske dramatisk i Stillehavet med adskillige grader. Hvis vi får en decideret super El Niño, så kan vi tale om, at temperaturen i dele af det tropiske Stillehav, de vil ligge op til 8-10, måske 12 grader over det normale. Det er en usædvanlig varmeudpumpning, som vi kommer til at se. Og den varmeudpumpning, den vil brede sig over af mod Australien, Indonesien, ikke? Ligesom sådan et projektil, en pil, der kører ud gennem Stillehavet. Ikke? Og det lyder jo meget dramatisk, som du siger. Hvis vi tager det fra en ende af, Lars, hvad betyder det for dyrelivet, for eksempel, at vandet pludselig bliver 10-12 grader varmere i Stillehavet? Altså, hvis vi går tilbage der, både til 1798 og til 2016, hvor der også var en El Niño-situation, så ved vi, at fiskerne helt nede fra Chile og hele vejen op langs den der Stillehavskyst, helt op til Alaska, ikke? Der vil simpelthen være færre fisk at fange, fordi der er mindre næring i vandet. Det er, fordi næringen er i det kolde vand? Ja, næringen er i det kolde vand, og den bliver ikke væltet op, ligesom den kommer ikke, stiger ikke op til overfladen, og så fiskene enten dør eller søger væk fra de der områder. En anden og muligt endnu mere dramatisk konsekvens, det er jo, at, og det har vi også set tidligere i forbindelse med El Niño-begivenheder, det er, at de her massive temperaturstigninger i havvandet kommer til at påvirke koralrev, de enestående koralrev. Det er jo nogle af de mest fantastiske organismesystemer. Nogle taler om, de er verdens største levende strukturer. Dramatisk. De kan simpelthen ikke tåle de her voldsomme temperaturstigninger. Så bliver de afbleget og risikerer i sidste ende at dø, ikke? Og der er en kæmpe masse havliv, ikke, som er afhængige af de her koralrev. Og de må så søge andre steder hen, eller måske i værste fald dø. Og hvad betyder den her store, som du beskrev det, den her gigantiske pil af varmt vand, der skyder gennem Stillehavet fra øst mod vest? Hvad betyder den for vejret? De kraftigste vejrsystemer overhovedet på kloden, det er jo tropiske orkaner. Og det kan få sådan nogle lidt paradoksale konsekvenser, ikke? Altså, der er jo ingen garanti for det, men hvis man kigger på tidligere El Niño-begivenheder, så peger meget i retning af, at tropiske orkaner i Atlanterhavet, det vil sige dem, der ryger ind og rammer Florida for eksempel, Karibien, op i den meksikanske golf og Texas og sådan noget, at de faktisk kan blive svækket lidt eller blive dannet færre af de kraftige af slagsen. Det lyder meget godt. Det lyder jo meget godt. Men omvendt, så vil der blive dannet typisk adskillige flere og meget kraftige stillehavsorkaner, som kan påvirke Filippinerne, Vietnam, måske og helt op mod Japan og den slags, og være meget, meget destruktive. Vi har normalt meget, meget fokus på de der, fordi USA, det er ligesom det er i vores fokus, i vores kikkert, og det kan få nogle meget store økonomiske konsekvenser i USA, de her orkaner, fordi at det er et rigt land, ikke? Men fattige lande med langt, langt flere mennesker, ikke? De kan altså blive om muligt endnu mere massivt ramt af det her. Og så er der tørkekonsekvenser, mm-hmm. ikke? Altså for eksempel Australien, Indonesien, ikke? Mindre udbytte for markerne, og høj risiko, ikke mindst i Australien, for kraftige skovbrænde. Og prøv lige at skære det ud for os i pap, Lars. Bare fordi Stillehavet bliver varmere, hvorfor bliver det så tørre i Australien? Fordi, altså det er jo komplekst. Det er jo ligesom den her berømte historie om en sommerfugl, der basker med vingerne, kan udløse en storm i Middelhavet. Sådan fungerer det overordnede planetære klimasystem jo også. Alting hænger sammen, det påvirker hinanden. Ikke? Nogle steder vil det regne mere, nogle steder vil det blive tørre osv. Det er det mønster, man ser. Ja, fordi det, jeg sidder og tænker tilbage, du beskriver jo mange konsekvenser, som du siger, det vender bøtten på hovedet med, hvordan vi det hele taget har vejrsystemer i globalt og især i Stillehavsområdet. Helt overordnet set, når El Niño kommer og vender bøtten på hovedet, er det overordnet set positivt eller negativt? Det vil overordnet set være negativt. Den globale økonomi vil uundgåeligt blive påvirket af det, og jo kraftigere El Niño bliver, jo mere alvorligt bliver det. Og det er ikke sådan nogle få $100 millioner, vi taler om. Vi taler om milliarder og atter milliarder af dollar, altså fra fiskeri i Stillehavet, ikke over svigtende landbrugsproduktion, til naturkatastrofer, altså steder, hvor der kommer ekstremt meget nedbør, ikke med oversvømmelser og floder, der går over deres bredder og mudderskred og sådan noget. Det samlede billede er, at det vil påvirke verdensøkonomien, måske hvis det bliver en meget kraftig en, ovenikøbet ret massivt. Har forskerne et indtryk af, hvad er best case scenario? Hvad er det mindst slemme, der kan ske? Det mindst slemme, der kan ske, er jo, at vi får en moderat El Niño. Det er bare ikke det, der er forventningen. Altså, de kommer jo, de her naturlige svingninger, ikke? Og vi har jo klaret os igennem forskellige andre milde El Niño'er tidligere i historien, ikke? Uden at de har haft de helt store, voldsomme konsekvenser. De har vendt lidt, altså bøtten lidt rundt på klimaet, ikke? Det gør de jo, det her, som den her enorme, naturlige klima påvirker, ikke? Men hvis vi går tilbage igennem årtierne, ikke, så har der jo været eksempel på, at det er gået relativt mildt for sig. Men andre gange, for eksempel i 1997, hvor der blev sat global temperaturrekord, hvor der var en meget, meget voldsom El Niño, der havde det dramatiske økonomiske følger, ikke? Og det var jo en kæmpestor nyhed på den gang. Altså hele verden fulgte med i, hvad sker der med den her El Niño og UHA, og hvor er der varmt, og sikkert er det underligt vejr, vi har, ikke? Det kunne man jo berette om alle mulige steder på kloden. Og alle kommer måske til at skulle forholde sig til det her, også selvom vi bor fjernt fra Stillehavet her i Danmark, ikke? Noget, jeg hæftede mig ved før, og som jeg tror måske lyttere, der lider af klimaangst, eller det, der minder om det, vil blive forfærdet over at høre, det er, når du siger, Stillehavet vil stige med måske 10-12 grader. Det lyder jo helt vildt. Er du selv bekymret? Nu har jeg jo skrevet om klimaforandringer gennem mange, mange år, så jeg har fået sådan en vist panser på det her område, kan man sige. Ikke? Men man skal selvfølgelig huske på, at 10-12 grader, det er jo kun i gåseøjne i den tropiske del af Stillehavet. Ikke? Det er jo ikke sådan, at hele verden vil varme op med 10-12 grader. Nej. I værste fald, ikke, så kan verden måske varme op med 0,4-0,5 grader eller sådan noget. Og i forhold til den temperaturstigning, vi har haft siden industrialderen begyndte, som aktuelt ligger på omkring 1,1-1,2 grader, hvis der ligger en halv grad på, så kan du komme op på 1,7 grader. Nogle taler ovenikøbet om en risiko, en mulighed for, at vi ryger helt op på 1,8 grader, men kun i et enkelt år eller to måske. Ikke? Ja, for jeg skulle til at sige, det lyder jo stærkt alarmerende. Altså Paris-aftalen har jo fastsat, at vi må ikke komme over den der 1,5 grader Celsius over før industrielt niveau. Kan El Niño simpelthen tage os derop? Det kan den på et enkelt år, men den får os ikke til at overskride Paris-aftalen med meget, meget stor sandsynlighed. Ikke endnu i hvert fald. Fordi at det kræver, at temperaturen, den som gennemsnitligt betragtet, er steget med mere end 1,5 grader i forhold til industriernes start over en længere årrække. Således at vi, skal vi sige, stabilt, desværre stabilt, ligger over 1,5 grader. Men det man kan sige er, at vi i 2024 meget vel kan få en forsmag på det globale klima, som vil være normalt i 2030'erne, måske ind i 2040'erne. Derefter bliver det formentlig noget værre igen, ikke? Men det hvis vi kommer op på 1,5, 1,6, 1,7 grader temperaturstigning over et par år eller sådan noget, ikke? Så er det en forsmag på fremtidens klima, men fremtidens klima på den ret relativt korte tidsbane. Jeg kan ikke lade være med at tænke, om den her fortælling om El Niño er et billede på, at de globale temperaturstigninger, det er ikke bare menneskets værk. Det er naturen selv på spil her. Der har jo altid været naturlige svingninger. Det er der også i dag, ikke? Man kan bare sige, at den allerstørste klimaforandrer, klimapåvirker i de sidste 50 år i hvert fald, måske 100 år, er mennesket. Mm-hmm. Den overgår alt. Den overgår El Niño, La Niña. Den overgår ændringer i solpåvirkningen. Ikke? Altså, der er intet, der kan slå den massiv påvirkning, vi har af klimaet. Og jo mere blus vi lægger under den globale opvarmning, jo værre bliver følgepåvirkningerne af en kraftig, eller en moderat for den sags skyld, El Niño, ikke? Så bliver der lagt endnu mere kul på det globale klimasystem. Kan det her på en eller anden måde få klimakampen til at miste pusten? Jamen altså, det har vi allerede set faktisk. Altså, den risiko foreligger jo sådan set. Hvis vi går tilbage til den forrige El Niño i 2016, ikke, der peakede den globale middeltemperatur, som sagt. Ikke? Altså, der har vi nået den all-time top, siden vi begyndte at måle den slags som mennesker. Og fordi der ikke har været en kraftig El Niño siden, så er temperaturen, den middeltemperaturen faktisk faldet en anelse siden mm-hmm. da. Og så nogen, der siger, der bruger det som klimaskeptiker, der bruger det til at sige, at nu har vi jo egentlig bare en varmepause. Det betyder ingenting, den menneskeskabte påvirkning mm-hmm. overhovedet. Jeg har set, den falder en lille smule. Ikke fordi den falder, mm-hmm. men den menneskeskabte påvirkning skal man ikke se over en årrække på 5, eller for den sags skyld 10 år. Den skal man se over 20-30 år. Og der er der jo overhovedet ingen tvivl om, at der er der en massiv stigning på måske 0,15 op mod 0,2 grader per årti, set siden 1970'erne, 80'erne eller sådan noget. Ikke? Så jo, den fare for, at det kan blive misbrugt, den eksisterer, og den kommer vi til at se helt sikkert. Peger det på et problem i forhold til, hvordan vi diskuterer klimaudviklingen? Altså det her med, at vi er så fokuseret på temperaturen? Ja, altså det er meget sjovt, du nævner det, fordi tidligere har der jo været forskere, som har været opponeret imod, at Paris-aftalen, der er nogen, der siger, jamen vi kan jo ikke styre, blandt andet i kraft af El Niño, La Niña, den globale temperatur, ligesom vi indstiller en termostat på en radiator, ikke? Det kan vi ikke, fordi altså, den er under påvirkning af naturlige processer også, så det er ikke kun afhængig af, hvor meget CO2 og andre drivhusgasser, vi pumper op i atmosfæren. Så der er nogen, der har foreslået, og det lyder egentlig meget logisk et eller andet sted, men den er måske sværere for offentligheden at forholde sig til, at man i stedet for skulle sætte et såkaldt PPM-mål. PPM, det betyder parts per million, og det betyder, hvor mange dele per million CO2-molekyler vil vi acceptere i atmosfæren, ikke? Altså før vi når over en eller anden farlig tærskelværdi for, hvad vi ligesom kan holde til som mennesker og biologien i det hele taget på kloden. Fordi den målstok er tættere knyttet til menneskelig aktivitet. Den er meget tæt knyttet til menneskelig aktivitet, ikke? Altså vi ved, at fordi vi fyrer jo 37 milliarder ton CO2 op i atmosfæren om året, og det får den der ppm-værdi til at stige med cirka 3 om året. Ikke? Men hvis den målstok er mere præcis egentlig for at vurdere vores egen indsats, hvorfor brugte man så ikke den målstok, da man lavede Paris-aftalen? Fordi den er svær at kapere for offentligheden. Ikke mindst for maren i kæret, ikke? Men en temperatur, 1,5-2 grader i forhold, det kan man forstå, og så det er jo valgt ud fra den der, skal vi sige, folkelige betragtning. Som jeg nævnte før, jeg tror, nogle af vores lyttere vil være forfærdet, når de hører stillehavet stiger 10-12 grader i temperatur. Og jeg tror, de er ligeledes forfærdet, når de hører dig sige, jamen El Niño betyder, at vi næste år formentlig kommer til at få et indblik i, hvordan verden ser ud, når temperaturen stiger den der 1,5, måske 1,7 grader. Hvad tænker du egentlig, selvom at vi er der? Det er jo tidligt, kan man sige, ikke? At vi, selvom det ikke bliver officielt, at vi sådan i Paris-aftalemæssigt ryger derop lige foreløbig, så er det da ret trist og tankevækkende, at vi ryger derop. Og fordi at med hver decimal temperaturen stiger, så er der mere energi i systemet. Og med energi, så opstår de her vejrekstremer, ikke? Det er da stærkt bekymrende, og det kommer til at få nogle konsekvenser, som vi kommer ind til at se ind i noget med alt tænkelig sandsynlighed, noget ekstrem vejr og nogle naturkatastrofer mere eller mindre, som vi nok ikke har været vidne til i samme totale målestok før. Lars Henrik Aagaard, tak fordi du kom i Pilestræde. Det var en stor glæde, stor fornøjelse. Tak. Det var Pilestrædet for i dag. Husk, at vi har et spændende interview til dig hver mandag her i juli. Til august,